Book 2 89 89 الأمر 1 Imperatief deel 1 Imperatief 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ Je bent zo lui. Wees toch niet zo lui. Je bent zo lui. Wees toch niet zo lui. أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Je slaapt zo lang. Slaap toch niet zo lang. Je slaapt zo lang. Slaap toch niet zo lang. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Je komt zo laat. Kom toch niet zo laat. Je komt zo laat. Kom toch niet zo laat. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Je lacht zo hard. Lach toch niet zo hard. Je lacht zo hard. Lach toch niet zo hard. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Je spreekt zo zacht. Spreek toch niet zo zacht. Je spreekt zo zacht. Spreek toch niet zo zacht. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Je drinkt te veel. Drink toch niet zoveel. Je drinkt te veel. Drink toch niet zoveel. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Je rookt te veel. Rook toch niet zoveel. Je rookt te veel. Rook toch niet zoveel. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Je werkt te veel. Werk toch niet zoveel. Je werkt te veel. Werk toch niet zoveel. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Je rijdt zo snel. Rijd toch niet zo snel. Je rijdt zo snel. Rijd toch niet zo snel. اصحى يا سيد ميلر. Staat u op, meneer Müller. Staat u op, meneer Müller. اجلس يا سيد ميلر. Gaat u zitten, meneer Müller. Gaat u zitten, meneer Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Blijft u zitten, meneer Müller. Blijft u zitten, meneer Müller. كن صبوراً. Heeft u geduld? Heeft u geduld? خذ وقت كافياً. Neemt u de tijd? Neemt u de tijd? انتظر لحظة. Wacht een moment. Wacht een moment. كن حذراً. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. كن دقيقا في المواعيد. Wees op tijd. Wees op tijd. لا تكن غبيا. Doe niet zo stom. Doe niet zo stom.